Ono z obrazy i dźwięki, za które nikt nie chciał zapłaty. Z dziecięcą radością, z którą w tęczy odkrywał o kolejny świat. To był koncert zespołu Lux Torpeda, nagrany w Trójce przez Jacka Gładkowskiego, przygotowany przez Zofię Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No bo to przecież jest piękna pora. To taki czas, kiedy nikt nie mówi, że musimy spać, bo przecież o tej porze można robić wiele interesujących rzeczy. My przy zapalonej lampce w studiu radiowym w towarzystwie pięknej muzyki będziemy spędzali razem z Państwem czas do godziny 6. Halina Leszczyńska, Magda Trzaska, Michał Grabkowski. Dzień dobry. Am I still in your head? You used to light me up. Now you shut me down. Nie wiem, czy jest ktoś, kto podjąłby się takiej próby zliczenia, ile razy zespół Echive pojawiał się w kontekście programu trzeciego, ile razy prezentowane były płyty tego londyńskiego zespołu, przez ilu trójkowych dziennikarzy, w ilu audycjach. Przecież jeszcze wspomnieć można koncert grupy Archive tutaj na Myśliwieckiej 3, 5, 7. Ale to może w tym momencie jest nieistotne. Ważne jest to, jak bardzo to trójkowy zespół, który rozpoczyna nasze dzisiejsze wczesnoporanne spotkanie w Trójce, 18,5 minuty po godzinie 4 rano. No i mógłbym powiedzieć, że to nowa płyta Archive, bo jest to nowa płyta Archive. Jest to nowe pudełko, jest to nowa okładka, jest to nowe wydawnictwo, ale tak naprawdę materiał znajomy, tylko że troszeczkę inaczej, w innych wersjach przedstawiony swoim fanom przez grupę z okazji 25-lecia istnienia zespołu. W nowych aranżacjach mamy album pod tytułem Versions, wydany 28 sierpnia. Lights na początek, a przed chwilą, no właśnie, jakie to jest uczucie zagrać w Trójce utwór pod tytułem Again. Archive, dziękujemy za pierwszych 25 lat działalności. Zaczynamy kolejne, czekamy na kolejne dźwięki, płyty, no i może kiedyś wizyty w Trójce. Tymczasem kolejny artysta. Kolejna artystka, która wystąpiła w dzisiejszym i występuje, bo zaraz się okaże, że jeszcze nam pogra w programie radiowym, pochodzi z Los Angeles, ma 38 lat i tak naprawdę nazywa się Georgia Ann Maldros, ale swoim imieniem i nazwiskiem nie podpisuje się na płytach, które wydaje, a podpisuje się pod pseudonimem, którego starałem się przez chwilę nauczyć wymawiać i wyszło na to po sprawdzonych źródłach, że powinienem mówić Jouty. Tak, to ona. Jouty nagrała trzecią płytę właśnie, album zupełnie świeży, zatytułowany Mama, You Can Bet. No i króciutko w moich uszach gra ta muzyka, bo w tym tygodniu dopiero natknąłem się na to wydawnictwo, ale wszystko to, co mnie ujęło na tej płycie właśnie, zawarte jest w dwóch piosenkach, które na dziś dla Państwa przygotowałem. Chociaż może teraz się tak zastanawiam, czy wszystko w tych dwóch utworach zostało zawarte, za co polubiłem album Mama You Can Bet, ale zostawię tutaj Państwu trzy kropki, bo być może w następnych spotkaniach będę jeszcze sięgał do albumu artystki pochodzącej z Kalifornii, które ukrywa się pod pseudonimem Joti. Dziś wysłuchaliśmy Zane the Scribe na początku, a teraz Beamon Abel, Ledley G-Mix. Bardzo proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i w tym momencie oficjalnie chciałbym powitać na naszym jazzowym podwórku nowego kolegę. We'll be right back. Być może są wśród Państwa teraz ci, którzy Trójki o tej porze zbyt często nie słuchają, no to ja szybko powiem, że tak się składa, że od sześciu tygodni dokładnie spotykam się z Państwem o tej porze między 4 a 6 w sobotni poranek. No i tak wyszło, generalnie jestem tego jakby głównym sprawcą, że odcinek jazzu nowoczesnego pojawia się w miarę regularnie i słuchamy sobie młodych, zdolnych. O, tak sobie kolokwialnie powiem, bo wspomnieć można chociażby Londyńczyka Alphamist czy Kamazi Washingtona z Los Angeles. No i chciałbym zachować tę regularność, bo co chwilę na moim horyzoncie pojawiają się ludzie, którzy tworzą, którzy świetnie tworzą ten jazz, którzy są młodzi i podchodzą do niego z zupełnie innej perspektywy, z tej młodzieńczej, miksując nie tylko jazz, ale do tego dodając różne klubowe brzmienia, dodając dobry bas. No i bez wątpienia jednym z takich muzyków jest Theon Cross, który wystąpił przed chwilą pierwszy raz w tym paśmie i który totalnie znalazł sobie kolejnego fana, którym jestem ja w tym tygodniu, i pomyślałem, że ta płyta musi dzisiaj być ze mną w radiu. Bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Pośród tych wszystkich artystów związanych z nowoczesnym jazzem prezentowałem 2 czy 3 tygodnie z rzędu Państwu artystę, który nazywa się Moses Boyd. No i Moses Boyd to jest kolega Theona Crossa i nawet wystąpił z nim przed chwilą w utworze, którego wysłuchaliśmy, Activate. Płyta zatytułowana jest Fire. Na niej goście, m.in. Nubia Garcia, która też razem z panami wystąpiła w tymże utworze. Dodam tylko tyle, że Nubia Garcia pojawi się dzisiaj jeszcze w 2 godzinie, a my zostaniemy z Theonem Crossem i z jego wielką tubą raz jeszcze. Mm-hmm. Cyklu Londyn na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie pierwszy i nie ostatni na pewno dziś raz. Teraz za sprawą młodego gościa, który nazywa się Theon Cross. Dosyć wcześnie rozpoczął przygodę z instrumentem. Ma dopiero 27 lat, a czaruje. A czaruje londyńskie środowisko jazzowe. Obraca się w klimatach jazzu, hip-hopu i tak jak mówiłem o tych młodych Londyńczykach, którzy za jazz chwytają, dorzucają tam troszeczkę grime'u, troszeczkę funk'u, troszeczkę dubstepu, żeby ten jazz tak unowocześnić. No i mnie osobiście bardzo to się podoba i ta muzyka znajduje miejsce w moim uchu, stąd jej obecność między 4 a 6 podczas naszych sobotnich spotkań. Zauważony na pewno przez środowisko jazzowe, tak jak mówiłem, o czym świadczyć może chociażby fakt, że Giles Patterson, słynny brytyjski DJ radiowy, umieścił go na jednej ze swoich składanek, a raczej utwór, który Theon Cross wykonuje. No i czwarte miejsce, czwarty album, najlepszy jazzowy album w roku 2019. Album Fire, z którego dzisiaj słuchamy kompozycji, według Mojo Magazine. Panie i panowie, naprawdę, z wielką przyjemnością, o tej porze w Trójce, a mamy 18 minut do godziny 5. Theon Cross. Thank you. Ja to jeszcze raz przypomnę Państwu, jak artysta się nazywa Theon Cross i robię to z zupełną premedytacją, bo być może będą Państwo przed wyborem kupienia sobie płyty w ciągu najbliższych dni. Być może będzie problem, być może to wszystko będzie przygódczy jazz, a serdecznie polecam. Co dzisiaj starałem się udowodnić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, pochodzący z południowego Londynu. Trzymający wielką tubę, przypomnę, i mieszający jazz z różnymi innymi ciekawymi, nowoczesnymi gatunkami muzyki. Na początku była epka Aspiration, a potem album Fire, który dziś przyniosłem do radia. I tym z Państwa, którzy mają zamiar spotykać się ze mną w sobotę między 4 a 6 rano, od razu mówię, że za tydzień też ten album będzie tutaj blisko mnie. Tymczasem zastanawiam się, ile się leci z Londynu do Nowej Zelandii. Mógłbym w sumie to sprawdzić, ale wolę teraz tylko nacisnąć guzik i od razu tam się znaleźć. Why? What am I doing in Dubai? In the prime of my life. Do you love me? Cried all the way through. Two eyes. Ask for me in the shadow of the sea. Purple of her, all rain is beats. The train to where the mother shell meets the sea. Thank you. Z Nowej Zelandii pochodzi wokalistka, która przed chwilą wystąpiła w programie trzecim Polskiego Radia, nazywa się Aldous Harding. No, na początku nie chciała grać, nie chciała muzykować, bo pochodzi z rodziny muzyków i widziała, jak to wszystko wygląda, ale w momencie, kiedy na 20 urodziny dostała gitarę od swojego taty, wszystko się zmieniło. No i mamy piękne płyty, mamy piękny album Designer, który tydzień temu już rozpoczynałem prezentować w tej audycji, w tym paśmie, w Trójce. No ale dzisiaj postanowiłem wrócić do wydawnictwa, bo zostały takie trzy kropki i wielki apetyt na więcej materiału. Mam nadzieję, że nie tylko u mnie. I feel your love, I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut, it waters the shell and I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches, how do you celebrate? You can't appear inside of nowhere, it's all dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not great words you do not read with me. I hear a song from inside the maze, the very one you made. You shook at the ivory mantle. As a poet I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding, and in that braid you stay. I want to celebrate. I can appear out of nowhere. Look at all the peaches. It's all.